أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Çocuklar için İslam tarihi 2. seri Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı 6. kitap yetim. Amine oğlu ile beraber kardeşlerini ziyaret etmek için Medine'ye Necar oğullarının yanına gitmek istedi. Uzun yolculuk için hazırlıklara başladı. Cariyesi Ümmü Eymen'le yola çıktılar. Yolda ihtiyaçları olabilecek kadar yiyecek hazırlamasını ve devenin üzerine kendilerini güneşten koruyacak bir çadır yerleştirmesini emretti. Medine tarafına gidecek bir kervan buluncaya kadar beklediler. Kafileyi bulunca Amine oğlu Muhammed'i ve cariyesini alarak bir kafileye katıldı. Medine'ye kadar bu kafile ile beraber gittiler. Amine Necar oğullarının yanına gitti. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dayılarını tanıdı. Onların yanında bir ay kaldılar. Medine'nin güzel havasını alıyor, tarlalarda yaşıyorlar. Dolaşıyor, bahçelerde ve çiçeklerin ortasında oynuyordu. O şiddetli sıcağın olduğu deniz gibi uçsuz bucaksız kumlarla çevrili Mekke'de değildi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de yüzmeyi de öğrendi. Dayılarının çocuklarıyla oynadı. Ziyaretleri bitince Medine'den ayrıldılar. Yolda şiddetli bir rüzgar esiyordu. Bu rüzgar Amine'ye yaramadı. Hastalığı daha da şiddetlendi. Bir gece Amine yolda vefat etti. Cariyesi Ümmü Eymen onu yanındaki Ebva köyüne götürerek orada gömdü. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem annesini kaybetmiş olarak Mekke'ye döndü. Çok üzülüyordu. Yetim ve öksüz Muhammed dedesi Abdülmuttalib'in yanında kalıyordu. Dedesi onu çok seviyor, ona karşı merhametle davranıyordu. Merhametli davranıyordu. Bir yere gideceği zaman onu hiç yanında ayırmıyordu. Kabe'de Abdülmuttalib'e ait bir minder bulunuyordu. Çocuklar onun çevresine oturur, ondan korktuklarından dolayı hiçbiri o minbere oturmazdı. Bir seferinde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem çıkarak dedesinin minderine oturdu. Amcaları mani olmak istediler, dedesi de gelmişti müdahale ederek, bırakın oğlumu, onun benim yanımda değeri çok büyüktür dedi. Sonra onu yanına oturttu, eliyle sırtını sıvazladı. Abdülmuttalip hastalanarak yatağa düştü. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dedesinin hemen yanı başında duruyor ve onu ızdırap çeken yüzüne bakıyordu. Bu duruma çok üzülüyordu. Eğer dedesi ölüp de onu terk ederse ne yapacaktı? İşte o ölüyordu. Kim kendisini koruyup büyütecekti? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yetimliğin ve öksüzlüğün ızdırabını anlamaya başlamıştı. Kalbi çok mahzunlaştı. Hasta dedesine bakıyor, onun ihtiyaçlarını yerine getiriyordu. Ona göz ucuyla bakan dedesi onun bu halini görünce gözleri yaşardı. Onu yanına çağırarak şefkatli eliyle sırtını sıvazlamaya başladı. Kendi ölümünden sonra onun bakımını üstlenmesini oğlu Ebu Talib'e vasiyet etti. Abdülmuttalib öldü. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun yanı başında oturmuş ağlıyordu. Bütün Mekkeliler çok üzülmüş. Herkes onun için ağlamaya başlamıştı. Mekke'de bütün iş yerleri kapandı. Onun ölümü dolayısıyla ticaret durdu. Ebu Talip yetim Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına alarak çocuklarının arasına götürdü. Ebu Talip onu evlatlarından fazla seviyordu, onunla beraber yemek yiyor, onu yanına almadan uyumuyordu. Kureyşliler Şam'a gitmek üzere yolculuk hazırlıklarına başlamışlardı. Develer, eşekler ve katırlar hazırlanmış, bütün hazırlıklar tamamlanmıştı. Kervanın reisi Ebu Talip idi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin amcasının. Devesinin yularını tutarak şöyle dedi: "Ey amcacığım, benim ne annem var ne de babam. Beni kime bırakıp gidiyorsun?" Bu sözleri duyan Ebu Talip üzüntülü bir ses tonuyla, "Allah'a yemin olsun ki seni almadan hiçbir yere gitmem. Ne seni yanımdan ayıracağım, ne de senden ayıracağım." dedi. Sonra onu devesinin arkasına bindirdiği Muhammed aleyhissalatü vesselam'ı çok seviyordu. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de çok sevindi. İlk defa Mekke'den dışarı çıkıyordu. Daha önce görmediği yeni yerler görecekti. Kafile yola çıktı. Gece gündüz yol alıyorlardı. Sonunda Ürdün'ün doğusundaki Basra'ya kadar geldiler. Oraya tüccarlar ve esnaflar alışveriş için gelirdi. Çarşının yakınlarından bir kilise vardı. Kiliseden Bahira adında bir rahip vardı. Bahira ticaretle ve kervanlarla hiç ilgilenmezdi. Fakat içinde Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bulunduğu kervanla ilgilenmeye başladı. Ebu Talib'e adamını gönderdi. "Kureyşliler, size bir ziyafet vereceğim. Büyük, küçük, köle, hür hepiniz bu ziyafete katılırsınız. Katılırsanız memnun olurum." diyerek haber göndermişti. Kureyşliler bu işe çok sevindiler. Yanına geldiklerinde birisi şöyle dedi: "Bahira, biz burada defalarca gittik fakat sen hiç böyle bir şey yapmamıştın. Bugün ne oldu acaba?" "Bahira, doğru söylüyorsun. Bugüne kadar dediğin gibi oldu fakat siz misafirsiniz. Size ikramda bulunmak hoşuma gidiyor. Onun için hepinizi davet ederek o kadar yemek hazırlattım." dedi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kervanın yanında bırakarak gelmişlerdi. Orada ağacın altında oturuyordu. "Bahira, Kureyşliler yemeğe hepiniz gelin demiştim." dedi. Kureyşliler, "Küçük bir çocuk hariç hepimiz geldik. Başka kimse kalmadı." dediler. "Bahira, o çocuğu da getiriniz. Onu orada bırakmanız çok kötü olur. Onun da sizin yanınızda görmek istiyorum. Onu da sizin yanınıza görmek istiyorum." Biri şöyle dedi: "Lat ve Uzay'a yemin olsun ki o Abdülmutalip oğlu, Abdullah oğlu Muhammed gelmedikçe bu adam bize yemek vermeyecek." Birisi giderek onu getirdi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Bahira'nın yanına oturdu. Bahira ona dönerek konuşmaya başladı. "Lat ve Uza adına sorularıma doğru cevap verir misiniz? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem putları sevmezdi. Lat ve Uza ve Hubele ve kavminin ulu saydığı diğer putlara itibar etmiyordu. Şöyle dedi: "Bana Lat ve Uza adına yemin vererek bir şey sorma. Allah'a yemin olsun ki onlardan nefret ettiğim kadar hiçbir şeyden nefret etmiyorum." Bahira onu dikkatlice bir kez daha süzdükten sonra, "Allah adına sözlerime doğru cevap ver." dedi. "Dilediğini sor." dedi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bahira ona bazı konuları sordu. Yaptığı işleri, uykusunu sordu. Sonra Ebu Talib'e dönerek, "Bu çocuk senin neyin oluyor?" diye sordu. Ebu Talip oğlum dedi. Bahira hemen itiraz etti çünkü o beklenen peygamberin babasız olarak büyüyeceğini biliyordu. Hayır, o senin oğlun değildir. O senin oğlun değildir. Bu çocuğun babasının sağ olmaması gerekir dedi. Ebu Talip evet o benim kardeşimin oğludur dedi. Babası ne oldu? Babası o doğmadan vefat etti. Evet, yine doğru söyledin. Senden ricam, kardeşinin oğlunu geri memleketine götür, Yahudiler onu görmesin. Eğer görür ve tanırlarsa onu öldürürler. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yolculuktan döndü, koyunlarını otlatıyordu, gündüzleri dolaşıyor, dünyayı düşünüyordu, gökyüzüne bakıyor ve tüm yarattıkların ve kainatın hikmetini düşünüyordu. Zayıf koyunları koruyor, liderliğe hazırlanıyordu. Bu çobanlık ona daha sonra insanları yönetirken kendisi için bir hazırlık olacaktı. Bir gün Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de eğlenen gençlerin yanına gitmek istediği Mekke'nin zengin gençleri geceleri evlerde toplanarak sohbet halkalarını kuruyorlardı. Şarkılar söylüyor, oyunlar oynuyorlardı. Gençler buralarda toplanıyor, şarkılar dinliyor ve oyunları seyrediyorlardı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yanındaki çoban arkadaşına benim koyunlarıma da bak, ben bu gece Mekke'ye giderek arkadaşlarla beraber sohbet edeyim dedi. Arkadaşı kabul etti. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem oradan ayrılarak Mekke yakınlarına geldi, deflerin ve çalgıların sesini duymaya başlamıştı. Kureyşli bir kişi evleniyordu. O bu sesleri dinlerken birden uyku bastırdı. Gece bitinceye kadar hiç bir şey duymadan ve görmeden uyudu. Güneşin sıcaklığı üstüne vurunca uyanarak tekrar koyunlarının yanına döndü. Allah putlara tapınmaktan Kureyş'in çocuklarının boş oyunları ve eğlencelerinden korumuştu. Çünkü o Allah onu büyük bir işe hazırlıyordu. Bir adam mallarını satmak için Mekke'ye geldi. Kureyş'in ileri gelenlerinden birisi onun mallarını satın aldı. Fakat adamın hakkını vermedi. Adam doğruca Mekke'nin hatırı sayılan insanların yanına gitti. Kendisine yardımcı olmalarını istedi. Fakat ona kimse yardım etmedi. Adam Mekke'deki Ebu Kubeys Dağı'na çıkarak bir mazluma yardım edecek hiçbir kimse yok mu diye bağırmaya başladı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Abdülmuttalip oğlu Zübeyr ve Mekke'nin diğer iyilik sevenlerinden ileri gelenler İbni Cüda'nın evinde toplandılar. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de onlara katılmıştı. Haksızlığa uğrayan kişinin malını zalimden alıncaya kadar tek bir yumruk olmaya karar verdiler. Haksızlığa uğrayan kişinin malını alarak kendisine teslim ettiler. Hilful Fudul adı verilen bu anlaşmaya Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de katılmıştı. Çünkü o da haksızlığa karşı çıkmak istiyordu. Elini her zaman zulme ve haksızlığa uğrayan insanlara uzatırdı. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.